Welche nächste? Ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Voorkom vakmanschap en lange wachttijden. Radio Patapoe weet raad met ieders ongeduld. Milieu- en fosfraatvrije Patapoe-uitzendingen. Voor totaal gehandicapten en daar komt u klaar van. Wilt u dit ook eens proberen? Belt u dan Patapoe op en stuur een postorder naar wie u maar wilt. En wild zijn we toch allemaal wel eens? Jeuk aan uw kruis, dat zijn uw testikels. Radio Patapoe. Ben je altijd thuis?